Plaça de Nou. Bona tarda, benvinguts una setmana més a Plaça de Nou. Tornem a estar aquí als Castellers de Mollet, després del parèntesi de dilluns passat. I en el programa d'avui doncs, us portarem l'actualitat del món casteller, tant de la nostra colla, de les coses de casa, com de les notícies del món casteller, ara que s'apropa el concurs i totes les colles que hi van s'estan posant en forma. I ahir, per exemple, vam tenir l'exemple de la Jove de Tarragona, que ja en parlarem després. I doncs tot això i molt més fins a les 9 del vespre al programa Plaça Nou. Avui tenim aquí a l'estudi l'equip habitual del programa, per tant començarem a presentar. Per la meva dreta tinc el Juande, què tal? Bona tarda. La teva dreta, bueno, la jo sóc a l'esquerra, sí, de veritat. Bueno, passa a la meva dreta. El pròxim programa en canvio. Bona tarda. Continuant la roda, a la dreta del Juande tenim el Wally. Què tal? Bona tarda. Molt bona tarda. Bon dia. A l'esquerra del Wally està el Juande també, no? A l'esquerra, sí, a l'esquerra, però s'ha de saltar el Roger llavors. Bona tarda. Bona tarda a tothom, bon dia a la gent que ho escolti dissabte i bona hora al que l'escolti a l'hora que li dóna gana perquè s'ha baixat el podcast o està escoltant per internet o a la TDT o el que sigui. Molt bé, i a la meva esquerra tinc aquí davant de l'ordinador el Roger Parera. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Ja estàs obrint el tema d'internet... Estoy trabajando en ello, com deia que estamos en ello. He arribat un pèl justet i bueno, encara no he pogut. Avui qui més qui menys, eh? Els controls tècnics tenim en Dani Padilla i que us parla en Bori, on us portarem tot el programa Plaça Nou d'avui, començant, com sempre, la presentació, repassant els horaris d'assaig. Horaris d'assaig. Els Castellers de Mollet assagem els dimarts de 8 a 10 del vespre i els divendres de 9 a 11 de la nit. El local d'assaig és al Centre Cívic Lera, al carrer Cervantes 19-23, si s'accedeix per la porta principal, o al carrer Ferrocarril 17-16 bis, si s'accedeix per la porta del pati, que és el més normal fora de l'horari d'obertura del centre, que sol coincidir amb l'assaig de divendres, sobretot. El de dimarts també, perquè a l'hora de plegar ja està tancat la porta principal. Sí, el divendres pràcticament a l'hora de començar ja estan a punt. Mm. També tenim les diferents reunions. La reunió de Junta, que és el dimecres a partir de 7:45 del vespre, i la reunió de la tècnica, que és el divendres a partir de 8:00 abans de començar l'assaig. I les reunions que abans en dèiem de comissions, però que ara la comissió fonamental és la d'organització de diada, doncs que es van produint a mida, a salto de mata, sense una planificació molt, molt estricta. No? Bueno, ja es va planificar, diguéssim, es va constituir una comissió de diada i doncs ja els que formen part doncs ja van quedant durant la setmana, doncs mira, avui hem de quedar a tal hora per fer això... i fer allò altre, o sigui que s'està movent la cosa perquè els 20 anys de la colla doncs tinguin ressò. Correcte. A part d'això, tenim l'Escola Gralles, que ja es va començar, va tornar a reprendre la seva activitat el divendres passat, el dia 14. Dia 14, i que funciona viento en popa. Sí, sí, amb noves incorporacions i per exemple, ahir al Cercavila vam estrenar una peça que ja portàvem temps treballant i que fins ara no havia vist la... Bueno, fins i tot divendres la Gemma encara no estava massa convençuda d'estrenar-la. De poder-la estrenar. Mm. I, bueno, vam fer una prova a l'assaig, a l'escola, va resultar positiva i llavors va dir la Gemma, doncs mira, la podem portar. La podem portar a plaça, això és igual que els assajos de Castells. Que és el Dolors damunt de l'Enric Montsant, que és una peça complicada perquè té melodia, segona veu, tercera veu, i s'ha de compassar tot i que quedi bastant bé. Mare mia! És que l'altre dia ens va picar amb els de Caldes, perquè la van tocar la Llau, els de Caldes no la toquen bé, nosaltres la tocarem millor. Això a la Gemma és normal. Doncs això, l'Escola de Gralles en els diferents grups, a partir de les 7 de la tarda el primer grup i a un quart de 9 aproximadament el segon nivell, que és el de iniciació, per dir-ho d'alguna manera. Tot i que, com vam fer nosaltres quan vam reprendre el programa de ràdio, que vam fer una setmana, després parem i després continuem, doncs aquest divendres, per exemple, la Gemma té bolo, ha de tocar el toc d'inici de les festes de la Mercè a Barcelona. Oh, sí, és veritat. I per tant no podrà estar a les classes aquest divendres, tot i que coneixem-vos, la resta de gent hi anireu i fareu segurament manteniment. Farem un soroll. Assaig, com el que es deia, assaig de motivats, doncs també farem un assaig de motivat de gralles. Què més hem de comentar? Els telèfons per posar-se en contacte amb la colla. Telèfon fix, 93-579-4116, és el telèfon del local del Centre Cívic Lera, el despatx on normalment la major part d'hores del dia no hi ha ningú, sinó és que hi ha alguna reunió, alguna trobada de gent, alguna cosa que s'hagi de fer en el local. No? Ja, el que sí que hi ha és un contestador automàtic, que si us interessa doncs podeu deixar el vostre missatge i així que l'escoltem ens posarem en contacte amb vosaltres. Si voleu un contacte més directe, la via més ràpida és el telèfon mòbil 615-384-482. Un mòbil que se suposa que aquesta setmana haurà de canviar de mans i el portarà la cap de colla, la Sílvia. La nova ratificada. Ratificada a l'assemblea, com comentarem després. La Sílvia. També tenim, per saber coses de la colla, els mitjans d'internet, la pàgina web. www.castellersdemollet.cat i el correu electrònic info@castellersdemollet.cat. Si voleu participar en directe al programa, podeu fer-ho mitjançant el telèfon de Ràdio Mollet, que és el 93 570 68 66. Tot i que ja fa molt de temps que no es truca ningú. Aviam si algú dels que ens està sentint ens truca. Fa mesos que no ens truca ningú en directe. A lo millor truquen el dissabte. Ah, doncs igual. Però el dissabte no truqueu. Només truqueu si és dilluns d'avui, entre les 8 i les 9 del vespre, que és el moment en què s'està produint l'emissió en directe del programa. I també podeu participar en directe mitjançant el Facebook i el Twitter. Sí, la direcció de Facebook, www.facebook.com/castellersdemollet, i el Twitter, twitter.com/castellermollet. Una pàgina de Facebook que l'altre dia em van comentar, escolta'm, que he entrat al Facebook de la colla i veus que hi ha canvis, com funciona això? Ja ho vam explicar, que hem passat de perfil a pàgina. Hem passat de perfil a pàgina, bàsicament la diferència de cara a la resta de gent és que abans, per ser amics nostres o per veure'ns, havia de demanar ser amic i que Castellers havia d'acceptar l'amistat. Ara no. Ara simplement amb un clicant al botó m'agrada ja ens veu i pot participar amb nosaltres des del seu mur de Facebook, diguem-ne. És tan senzill com clicar al botó m'agrada. Entrar a facebook.com/castellersdemollet i clicar al botó m'agrada. Però s'ha perdut el tema del xat, l'agilitat aquesta de connexió. Sí, el xat s'ha perdut. És l'única cosa que entre perfil i pàgina es perd. És l'única cosa que es perd, perquè realment Facebook, el tema de pàgina, el que entén Facebook és que tu, al ser una marca, no pots tenir accés als usuaris. Tu és al Facebook, ja no pots veure el perfil dels usuaris. Els usuaris et poden veure a tu. És un tema de marques. O sigui, si tu vols veure el que Nike o el que qualsevol altra marca doncs publicita, no ha perquè Nike veure les teves fotos ni veure les teves dades, no? Llavors, si algú vol participar en directe en el programa mitjançant el Facebook, com ho pot fer? En el mur. Perquè així també té la seva gràcia. Abans amb el xat ho veus, és bidireccional, és jo, la persona que hi hagi de mandar l'ordinador amb el Facebook, amb la persona que et diu res, I ara amb el mur és molt més interactiu, ho veuen tots, no? Que, canvi, al fi, jo crec que és la millor manera, no? Perquè així ens enriqueix una miqueta més el debat o el que estiguem parlant, no? I si no, també hi ha la possibilitat del Twitter, que és el que va dir el Toni, que ara li era més fàcil deixar missatges pel Twitter que no pas pel que també, Facebook. Que també es pot veure, tothom ho pot veure. Vull dir que les dues maneres són molt més obertes, diguem-ne. Abans amb el xat era, sí que és cert, que era molt més còmode. Era com un missatge privat, vaja. Però un missatge privat, i al cap de la fi, doncs, el maco també és que es vegi, no? Que estigui en el mur i que tothom pugui participar. És l'única cosa així que realment quan vam decidir passar pàgina vaig dir el tanto que perdem el xat. És l'única cosa que realment... Bueno, hi ha una altra cosa amb els esdeveniments, a tenir en compte, però bueno, és menor. Sí, sí. Vale? Sí. Bueno, menor. És, almenys per la ràdio no aplica, però sí el tema del xat, no? Vam parlar a la Junta i vam dir que, bueno, que tant era. Que si perdíem el xat però guanyàvem moltes altres coses, doncs... I res, així ens ha estat. Molt bé, també podeu sentir el programa en directe, si esteu sentint-nos ara, dilluns, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, i també es pot sentir la repetició de dissabte, d'11:30 a 12:30, i mitjançant el podcast que pengem a la nostra web, doncs, en qualsevol moment, sense necessitat de descarregar el programa. Molt bé, doncs, acabades les presentacions, entrarem en matèria comentant el món casteller. Doncs en el món casteller, si parlem de les actuacions d'aquest cap de setmana, hi ha, com a mínim, a la nostra xerrada abans del programa hem comentat dues coses. Primer, l'actuació de la Jove de Tarragona ahir a les festes, el primer diumenge de festes de Tarragona, on la colla va fer per primera vegada dos castells de gamma extra, tot i que el 5 de 9 el va carregar i va fer el 9 de 8. També per destacar que a Vilafranca li va caure un castell que no va ser el 3 de 10. El 9 de 8 és un castell de gamma extra, sí, un castell de 9. Sí, és el de gamma extra, és el més petit que hi ha de gamma extra, segons la puntuació. Sí, puntua més que un 3 de 9. Sí. I així, en quant a les colles petites, el que hem comentat és que ahir a la tarda els escaldats, després d'actuar amb nosaltres al matí a la Fira Artesans, a pròpia plaça, a la tarda, va descarregar per primera vegada a la seva història dos castells de set en la mateixa actuació. Per primera vegada a la seva història? Sí. Era la... Si ho feien abans de... O sigui, quan estaven aquí amb nosaltres a la Fira Artesans, van comentar que si ho feien, si descarregaven el 3 i el 4 set, seria la millor actuació de la seva història, que mai ho havien fet. Llavors estaven dubtant a veure quin era el tercer castell que acompanyaria aquests dos, si farien la Torre de 6, que per cert la tenen molt, molt bé. Almenys la que van descarregar aquí a la Fira Artesans, o si farien el 4 amb agulla, el 3 amb agulla, algun d'aquests. No? I finalment es van decantar pel 4 amb agulla, que van haver de desmuntar, encara no sabem per què, però després de l'intent desmuntat del 4 de 6 amb agulla el van repetir i el van descarregar sense més problemes. Des d'aquí, enhorabona a la gent dels castellers de Caldes per aquesta actuació tan reeixida de castells de set amb el 4 de 6 amb agulla, vaja, la millor actuació de la seva història. Bé, doncs, i a part d'això, doncs, el que acapara ara mateix l'actualitat és el concurs de Tarragona I els seus problemes informàtics. Informàtics. Que repercuteixen als calés. Vaja. Des d'aquí, bueno, parell de comentaris, el Joan, el Joan Manel, el nostre estimat fotògraf, diu, mesos sense trucar-vos, diu, quina mala bava. I la neta via Twitter diu, Juan, de no et passis amb les gralles. Jo vull fer un comentari al respecte del Joanma. Sí. Si ens està escoltant, suposo que ens està escoltant. Sí. És normal que no ens truquin, després del rotllo de 10 minuts que hem ficat, cada programa, ficant un rotllo de 10 minuts, que si la gent s'ha de apuntar tot el que diem amb els 10 primers minuts, però... és normal que no s'apuntin al telèfon de la ràdio. Em sembla que de... O sigui, és que jo ara estava pensant... O sigui, jo, o sigui, el capítol d'introducció, el rècord, o sigui... el tinc jo i deuen ser uns 17 minuts, em sembla. Pot ser que sí, però és que jo ara estava pensant mentre estava fent la presentació i és que he pensat, és normal que no en truqui ningú? Si sí, no. Amb el rotllo que hem ficat en 10 minuts, això tenim que mirar-ho, eh? Tenim que valorar-ho i reduir aquest temps. O aquesta mateixa presentació, fer-la durant tota l'hora. Ah, vale. O sigui, fem introduccions de tota l'hora, perquè és que realment... jo se m'ha oblidat el telèfon. Ho faig cada setmana i se m'oblida el telèfon de la ràdio. Una cosa és que no truquin per telèfon. És normal, Juanma. Jo estic amb tu. O sigui, que no es posin en contacte amb nosaltres, que això no és veritat. Estic amb tu. No, no, normal. És normal que la gent no truqui amb el rotllo que fiquem al principi del programa. O sigui, la participació des de que tenim internet, o sigui, Facebook, Twitter i tot això... Tot això, o sigui... És 10 vegades més gran que la que teníem quan no teníem aquests medis i quan la gent trucava per telèfon. Llavors la gent tenia que escoltar la ràdio. Si és que ara no la té que escoltar... No, però si l'escolten igual. Això passa per tenir tantes coses. T'escriuen interactivament en el mateix moment, sense trucada, sense sortir en antena i tot això. El que passa que abans si trucava algú, potser trucava una persona o dues per programa, com a molt... Un cas especial que havia hagut l'aniversari d'algú, que nosaltres havíem fet entrevistes, sí, o així, hi havia hagut més trucades, però el normal era una o dues, com a molt. Sí, sí, quan es feia aquell concurs que donàvem una samarreta que s'havia de venir a buscar a l'assaig. Jo estic amb tu. Llavors no hi havia tanta participació, però la veritat és que, home, per internet... I què és el que ha dit la neta del Juan de les gralles? O sigui, que tu abans has dit que fan soroll, que les gralles anaven a fer soroll. No, no, no, per part de la Gemma no, ni molt menys, home, si és una persona que, vamos... Però... Diu, Juan, de no et passis amb les gralles. Ah, vale, vale, vale. No, no, ni molt menys. Vull passar-me amb les gralles, no. A part de que fan soroll. Vale. Bueno, doncs estàvem comentant el tema dels problemes informàtics del concurs de Tarragona. I avui a la web oficial del concurs posa ajornada fins al 18 de setembre, fins demà, la venda d'entrades al concurs de Castells. Que havia d'haver començat... El dijous 13 de setembre a les 12. Va, estava previst l'inici. 5 dies per solucionar-ho, tampoc passa res. Pues aquí. Aquest dijous 13 de setembre a les 12 hores estava previst l'inici del procés de venda d'entrades per al concurs de Castells. Aproximadament a partir de les 11, una allau de visites al web, tarracoticket.cat, va generar 46.800 pàgines vistes, fet que va desbordar la capacitat del servidor i, en conseqüència, va fer que el web no funcionés segons el previst. No entenc. Encara que siguin cares les entrades. Quin és l'aforament? Però això és... No, són visites. Són visites. 46.000 visites? 46.000 persones que volen treure una entrada? No, volen visitar-la i col·lapsar-lo. Visites també pot ser que l'usuari vagi fent F5. Vale, torna a carregar i tot el rotllo, no? Per això, és gent que vol que sap que pot carregar. Que no va. Dóna-li 10 vegades, a veure si... Si funciona. Al final funciona. Sí, al final es col·lapsa. Per aquí. Tots els esforços per intentar resoldre la situació, els problemes van persistir i per aquest motiu, a quarts de 3 del migdia, es decideix ajornar l'inici del procés de venda. O sigui, van estar com 3 hores decidint si intentant arreglar-ho i al final van dir, mira, ho deixem. Pues que, tot i això, les persones que estaven dins del sistema van poder continuar l'adquisició de localitats i per aquest motiu el dijous es van vendre 550 localitats per les dues jornades. O sigui que després de tot el rotllo de les 40.000 visites, al final només van vendre 500? Home, si totes estaven... Bueno, la major part estaven col·lapsades, suposo que només les que tenien l'ample de banda necessari per fer funcionar el sistema. Les que estan dintre en aquell mateix moment. Pues tenen un problema. Bueno, de totes maneres, 500 entrades en qüestió de 3 hores, si el ritme es va mantenint així en hores d'oficina, per dir-ho així. Normalment és la novetat, o sigui, quan s'obre una cosa, primer tothom clica i després... De tota manera... Ja tindrem temps. I al final quedem sense entrades. Sense... Jo recordo, l'última edició fa 2 anys es van exaurir totes les entrades en qüestió de 50 minuts. Parlem de preus. També es van... Aquest, fa 2 anys. Fa 2 anys, 5 euros. 4 o 5 euros. Fa 4 anys era... Entre 5 i 6 euros. El preu d'aquest any... Això fa molts anys, que estava entre... 3 euros, 4, 5... 4, 5. L'organització va posar un preu de 12 euros per dia, per sessió, recordem... Simbòlic. Dissabte i diumenge... L'organització va anunciar un abonament de 20 euros per les dues jornades i que, malauradament, per problemes informàtics, no es pot portar a terme. Per tant, s'han de comprar les entrades per els 2 dies per separat. Sí, però val a dir que això, amb el tema informàtic, això és un bolo. Perquè la informàtica la coneixem tothom i són capaços de resoldre-la en 24 hores. A més, encara que no ho pugui resoldre informàticament... O sigui, el que volen és... Si la intenció és que si tu compres dues entrades t'estalvis 4 euros, hi ha altres maneres no informàtiques de solucionar-ho. Simplement ves a la taquilla el primer dia i et tornem els 4 euros, per exemple, amb les dues entrades. Això no ho faran mai. No ho faran, però si tinguessin l'interès de dir, hòstia, volem mantenir la paraula de que les dues entrades... No, home, tenen el mateix interès en que surti més barato com els... Com a solucionari informàticament. Sí, com els Mossos d'Esquadra quan posen un radar i diuen, no, això no és per recaudar diner. No és per recaudar diner, no, és perquè hi hagi menys accidents. El mateix interès tenen. Han posat aquest preu, jo han justificat perquè la gent ho valori i que han posat un preu a l'alçada de l'espectacle que es veurà. A l'alçada, sí, a l'alçada, però... Home, jo tenint en compte que una de les crítiques més barato en els toros més clares que es fa al concurs és que a la mateixa plaça els castells fora de l'àmbit del concurs són un espectacle que es pot veure gratuïtament. És absurd anar-hi pagant 24 euros i anar-hi, doncs això, tancar-te en un local tancat primer, que pràcticament no es permeten fer pinya els uns als altres, sí que es permet dins de la plaça, no? Però que, esclar, la gent va a concursar, tampoc es tracta de posar-li fàcil a la competència, no? Doncs haver de pagar, a més, haver de pagar un preu bastant car en aquesta ocasió, i a més t'havien promès un descompte i al final no compleixen. Dius, home... Jo convido aquí des de la gent, a tota la gent, que en comptes d'anar al concurs, que vagin a les places, perquè veuran els mateixos castells. Exacte. Sense tanta... Sí, a Sant Fèlix van veure un 4 de 9 descarregat amb agulla, un 3 de 9 descarregat amb agulla i una torre de 8. Neta. Gratis. I un 9 de 8 de la vella. I un 9 de 8. I hem vist aquest cap de setmana un 5 de 9, el primer 5 de 9 de la temporada, sí. Encara que sigui carregat, però carregat. O sigui, anar a concurs no és anar a veure algú nou, eh? O sigui, pagar 24 euros, però no anar a veure algú nou. Això que ho tingui la gent. I sobretot la diada de dissabte, vaja. Doncs això, l'aforament està limitat, crec recordar que eren a 5.500 localitats. Vora de 5.000, no? Eren? I també s'ha limitat, respecte al concurs de fa 2 anys, el nombre d'entrades que té cada colla. Les colles participants en el concurs, o sigui, l'edició de dissabte... Entrades a la grada. A la grada, per compromisos de la colla. Cada colla té 20 entrades. Déu-n'hi-do. Mare meva. I les colles... Cada colla o no? Això va per rànquing de colles. No, les colles de dissabte, 20 entrades. I les que actuen diumenge, 30. Totes les colles. Tant Vilafranca com... Sí. Això no s'ho creu ningú. Això és per compromisos de les colles. Després suposo que cada colla portarà a plaça... Les seves vaques sagrades. Tota la gent... O sigui, la gent que vulgui venir de convidada ha d'estar a plaça i fer pinya. A la sort, vaja, a l'arena. Sí, sí. Arena Tarraco. Tarraco, arena, a plaça. Un diner ben sorra? Ostres, no ho sé. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, entenc que sí, vaja. No sé, fa 2 anys hi havia sorra. Si no, sí, perquè sí. Es diu arena Tarraco plaça. No sé. Li treuen l'arena i li hauran de canviar el nom, també. Li van posar un barret. Li van posar un barret, també. Li van posar en terreny un barret, també. No, hi havia tendido sol i tendido sombra. Tot i ser coberta. No, sense ser coberta. Sense ser coberta hi havia sol i sombra, però un cop la cobreixes ja... Ja, per això. Això desapareix. No és la primera plaça de toros coberta. La Saragossa és de fa moltíssims anys que ho era, no? Això és un avanç. El de cobrir-la, sí. El de després limitar l'aforament i tot això. Posar tancar les entrades... Bueno, doncs al final, si algú encara, després de tot el que hem explicat, està interessat en comprar entrades pel concurs, demà a partir de les 9 del matí, a la web www.tarracoticket.cat és l'únic lloc on es podran comprar les entrades. I l'Ajuntament de Tarragona anuncia que ha multiplicat per 10 la capacitat dels servidors perquè no torni a passar allò de... Pues res, demà tothom a les 9 del matí, just a les 9 en punt, a col·lapsar una trobada del sistema. Home, si l'ha multiplicat per 10, això no s'arregla en 24 hores, eh? Això sí que... això no es triga a arreglar-se, eh? Si realment estava tan enfonsat. Però bueno, jo ho sé, això mai se sap, eh? O sigui, vols dir que no estarà arreglat encara? No, vull dir que si ho han multiplicat realment per 10, que no era un problema senzill. Que és col·locar servidors, que no s'arregla abans, abans has dit, hòstia, si és un problema informàtic, menys de 24 hores ho han arreglat. Si ho han ampliat per 10, no s'ha fet trigues molt, trigues més 3 o 4 dies a fer-ho, que ja és més o menys el que han trigat, no? Perquè, bueno, jo sé del que parlo i es triga molt, vaja, però no està mal, no està mal. Si ho han multiplicat per 10, no està mal. Bueno, perquè no puguin anar al concurs, O sigui que nosaltres ho retransmitirem. El, sí, el... Estarem a la plaça. Plaça Nou estarà present. A... Estarà present. L'equip de Plaça Nou... Farem, l'esforç de comunicar en directe, a la gent. En directe? En directe a través del... Si algun dels informàtics ens poden donar pas a través del Facebook, potser sí que podem tirar en directe. Home, a través del, Facebook. A través del Facebook, anar fent comentaris és viable. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, mira, ja muntarem, A veure, faria falta que, que funcionés l'enllaç que et faciliten a premsa de la plaça de Tarragona, perquè fa dos anys no va funcionar. Ens van donar un d'aquells... Un llapis de connexió a internet i no va funcionar. No va funcionar. Bé. Acostuma a passar. Ho intentarem... Bueno, per aquí el Joan Gómez diu, ja, ja, ja, 17 minuts d'intro. Sí, i diu... Una vegada, sí, sí. Que t'ho pot dir el Dani, que, que tinc el rècord de... I també diu, s'escolta igual per streaming. Què, què? Diu, s'escolta igual per streaming. No sé què vol dir, però... Per internet, sí, el programa. Sí, sí, sí. Sí, sí, home, a través de la pàgina web de Ràdio Mollet, de Ràdio Mollet, o a través de la pàgina web de l'Ajuntament, que et porta al mateix lloc, si fa no fa. Sí, sí. Bueno, bueno, allà t'hi porta. Allà t'hi porta. Hem d'acabar la primera part del programa, posarem una peça de música i també nosaltres hem tingut problemes informàtics i tenim prevista una cançó. Bueno, però això, si no ho diguéssim, ningú sabria. Bueno, però... Ho diem. Ho diem, perquè som així. Que per sort. Bueno, no podem posar... 5 hores, hem buscat una altra. Hem agafat una cançó de les Castellers de les Gralles de Castellers de Mollet, d'un CD que van fer magnífic fa uns anys. Ah, no, no? No posarem d'aquesta. No, avui posarem... no. Una cançó d'un grup que es diu The Electrics of Parade i es diu If That's the Case, Then I Don't Know. Anda, fíjate. Té. Just before you realize. shut you back inside.